إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل سبق جرد تي سنو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندو فنيب نيجي وون تي آية يوينغا خمني مغا نك تي نجختل سار وودي المائدة. فسنو برم جل وعلا دون وخي عيسى بن مريم عيسى بن مريم نانكو ندخ يويا وخنيني ñu jappé la yow ak sa yaay ay yalla wulis borom bi tabarak wa taala. Isa ibn Maryam tuddu seluk borom bi tabarak wa taala tek ci ne ko ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq, ñeeluma ben yoon may wax lo xamne awma ci aq. Mu tek ci ne ko su fekke wax na ko yow xam nga, ndax xam nga li nekk ci sama ci li nekk ci man te xawma li nekk ci yow, ndax yow yaay ki nga xamanteni ni yow ya xam lepp li feñ ak li neub. Lolé aya bobu mu nekk ci ay njangale yu reuy, principalement nak ñaari tombo. Benn bi moy lu toll ni bi yonant muy wax nan ñeeluma may wax lo xamni awma ci aq. Kon lol da fay wone ni yonante yi amna lo xamni amnañ ci aq, waye amna lo xamni amuñu ci aq. Yonante yoy nak ak luñu mag lañu amul aq dañ koy reconnaître dello ko ki nga xamanteni ni moko mom muy borom bi tabaarak wa ta'ala. Kon kep ko xamni da ngay jël royu way jëlal royu way ci yonant yu bax yi, ngay di sétantal mbir yi di ko faram faccé di ko cambar di xol lepp lu la dikkal, nga xol ci li la borom bi tabaarak wa ta'ala jox ci ay moyens yo ko mëna faram faccé. Ben alquran, ñaar sunna yonant bi alayhi salatu wa salam, kazalika xel mi la borom bi jox muy xewal, yoyé ay jumtuway la yo meuna jëfëndiko ba meuna faram faccé li yalla mom ak li kenen mom. Ba bu boba li yalla mom nga bayiko ak yalla bañ ko jël diko wëlbeuti diko jox kenen mago, lolou lu jara bayyi xel la. Benen bi moy ndekete sunu borom moy ki nga xamanteni ni aji wet la ci xam kumpa lu ñewagul li neub ka ko yor xam xam bobu kenn la muy borom bi tabaarak wa ta'ala mangok. Lolu motax Isa ibn Maryam xolal ak qualité yi ko borom bi mayon ak liko borom bi mayon ci ay karamat mom Isa ibn Maryam mangok, nga xamni day fekk ku faatu ne ko jogal bi iznillah koku jog, mu fekk ku febar laal ko bi iznillah koku wer. Li sunu borom mayon nako Isa ibn Maryam, mi musul wote wo ben yon ne mom yalla la, musul jël lolu ben yon ne mbiru bopam la, lum cey def rek da nan bi iznillah mangok bi iznillah kon yaakaar naa loolu njàngale yu rëy mi ngi ci, njàngale yu riche. Waaw, gis nga jaamu yàlla yi dëgg, ñi am cër ci borom bi tabaraka wa taala dëgg duñ fi nekk di damu, ndax xam nañ ni lu ñu am lu ñu mën ku leen ko xéewale borom bee leen ko xéewale dañ koy delloo ci yàlla santee ko ko. Moo tax nga gis Isa ibnu Maryama bi iznillah rek la daan wax. Kon loolu jar na bàyyi xel. Kumpa googee borom bi tabaraka wa taala moo ci wét ba ngoog, moom borom bi tabaraka wa taala moo ci wét. Loolee lu jullit war a gëm la. Amut fii kuy dox ci kaw suuf ku xam kumpa, ndax kumpa xam-xamu borom bi tabaraka wa taala la ba ngoog. Xam-xamu borom bi tabaraka wa taala la moo ko téyel boppam, mooy aalimul ghaybi wa shahada. Mu teg ca mu ne maa qultu lahum illa maa amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum. Ci déggal Isa ibnu Maryam rek. Gis nga foo fekk nitu yàlla day modeste, du fëgg dënnam di ndam, déedéet day modeste. Xoola yonante yi, Isa ne man de waxuma leen lu dul la ma digal. Kon ndekete yonante yi ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala lañ doon deme ba ngoog. Moo tax sunu borom tànn leen ñu nekk ay yonante. Ndigal loolu moo nekkoon lan? An i'budu allaha rabbi wa rabbakum, jaamu leen yàlla rabbi sama borom man mii di Isa, wa rabbakum nekk seen borom. Seetal loolu. Kon ndeke sunu borom jalla wa ala ndigle lu rëy li nga xam ni moo nekkoon base mission yonante yépp moo nekkoon lan? Jaamu yàlla moom dong. Loolu wax nañ la ni mooy tawxid, mooy àqu yàlla. Yonante yépp seen base mission, racine principale bi mooy lan? Mooy tawxid. Ñoom ñëpp ko bokkule. Yonante yépp dañoo woote ci tawxid. Lan moo tax Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ñu koy woowee imaamul muwahidin? Gis nga yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñaata at la def Makka, julli soog a nekk lu ñu faratal. Bañ koy yónni am na ñeen fukki at. Mu def Makka fukki at de plus, ñu doo koy riñaane, doo ko faratal julli. Kon 10 ans yooyu ci lan la nekkoon? Ci ban islam la nekkoon? Ci tawxid la nekkoon. Doon ci yar sahaaba yi di leen jàngal. Loolu moo tax nga dégg jundub muy nettali mu ne ñun dañu nekkoon ay gone di dikkal yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Buñ dikkaan ci yonante bi fa nata'allamul iman, ngëm lañu daan jàngal. Mooy loolu ngay dégg maanaam ñu koy wax toujours par rapport ak lan? Téere boobu nga xam ne ci mazhabu Malik ci sunum réew moom la ñuy njëkk a jàng, muy laxdar yi awalu maa yajibu alel mukallafi tasxiixu imaanihi, wéral ngëm. Yonante bi alayhi salaatu wasalaam ku dikkaan sa ngëm la daan defar. Gis nga nit ngëmam bu baaxee leneen lu ci topp day mën a baax. Ay comportement am day baax, ay jikkoom day baax, ay doxalinam day baax. Mais bu fekkee da ngaa bëgg a defar jikko yi te defaroo ngëmu nit ñi, defaroo seen digganteeg seen borom, da ngay sonal sa bopp. Waaw, da ngay sonal sa bopp. Gis nga nit da ngay defar ngëmam, def ci moom ak ngëm. Bu ko defee fu mu nekk xam na ni boromam tabaraka wa taala mu ngi koy fuglu. Kooku balaa wax dara, balaa def dara, dina ko settantal, ndax dafa fekk ne moom jiital na àqu yàlla ci kaw àqu lépp bu bare. Ma ngoog, loolu lu jar a bàyyi xel la. Gis nga loolu la jundub wax, mu ne nag gannaaw si fa nata'allamul qur'aan fa nazdaadu imaanan, gannaaw loolu ñu jàng alqur'aan sunu ngëm yokk. Ma ngoog. Kon Isa ibnu Maryam nee na moom lam wax gaa yi mooy jaamu leen yàlla sama borom seen borom. Gis nga ko, sama borom seen borom. Ma ngoog. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Di njàngale yu ama am solo. Di la woon ndekete yonante yi alayhimu salaatu wasalaam daawuñu revendiquer loo xam ni moomuñu ko. Amut benn yonant comme na ko aaya ba nekk suratu Ali Imran waxee buy ñëw di digal nit ñi naan leen kaay leen jaamuma wëli si yàlla, wala jàppee leen ma yàlla wëli si yàlla. Mukk yonant bu fi jaar ca la nga doon xiirtal nit ñi du ci sa bop yow de dedet mais ci yalla la tay nak problème bi moy da ngay gis kuy ñew di wote wu islam bopam lay won nit ñi ba nit ñi dootu ñu xam sax kuy yalla mom rek lañuy xam dootu ñu xam kuy yonante bi mom rek lañuy xam dootu ñu xam sax ñen ñoy sahaba yi defal micro trottoir defal micro trottoir nga laté sahaba yi gis nga wala nga laté sax ci juddu yonante bi ci siram ci jaar jaaram kan moy yonante bi ma ngok kon gis nga yonante yi ñom nako isa waxe ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu llaha mu jital aqu yalla yonante yi aqu yalla lañ dan jital diglé borom bi tabarak wa taala lañ dan jotali mindi fi dan len ko jangal dan len ci yar dan len ci orienter dan len ci jubanti gis nga lolu moy rolu ñi fi remplacer yonante yi al ulama warathatu al anbiya kon ñom dañu wara tek sen tank fi yonante yi tegon sen tank alayhi salatu wassalam ci yar nit ñi ci jangal len defar sen pass pass wëral sen ngëm defar sen jikko defar sen comportement bu ko defé société bi day nekk société bu baax ma ngok day nekk société bu jup gis nga parce que ñukoy sekk ñep ku ci nekk jital nga d'abord akku yalla nga respecté ko bu ko defé sunu borom defal len tawfiq defal len barké yeen ñep ku ci nekk respecté sa morom ku ci nekk wék sa morom ku ci nekk xamé la nga mom ak la nga momul c'est très important kon buñu bëggé société yi bax faaw ñu jital akku yalla moy tawhid manam jaamu gañ ko wara jaamu mom dong té dessu ko wutal ndend dessu ko bokalé ma ngok bu ko défé kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.